Deja cuvântul a fost dat de domnul profesor Bergati, domnul profesor Bărățescu. Unii mari scriitori al Germaniei clasice, cu zona de Lessing, te o epigramă cu așa cu o morală care țintește de parte și a gândului. Anume, vorbea despre un poet al vremii, ales mai puțin cunoscut, Coțebuie. Cine nu laudă pe Coțebuie, dar cine îl citește? Am vrea să fim mai puțin laudați și mai mult citiți. Cred că cel puțin în afara mediilor teologice, bisericești, Părintele Stăriloae este foarte mult lăutat. Cu siguranță, mai ales în acest an, în care a fost intens difuzat numele lui și în care s-au făcut atâtea, s-au vorbit atâta în manifestări publice, la televiziuni, în presă. Cred că este foarte mult lăudat, dar tare mă tem că este mai puțin, nu zic puțin, dar este mai puțin. De altfel, din păcate, am impresia că, știți, acum că a fost târgul, cred că, s-ar putea să greșesc, dar cred că, schimbând un pic vorba lui Lessing, cred că mai mult se cumpără cărți decât se citesc. Îmi dau seama și un pic din experiența mea tăscălească, în care eu n-am nostalgie, nu spun e în psihologia omului să spună că mai înainte era nu știu cum. Dar eu sunt dascăl vechi din 1962 și știu, probabil că nu erau atâtea provocări, așa, dar e o diferență. În fine, sunt fiecare timp cu oricum, domnul Angelescu, cred că din acest punct de vedere face un mare serviciu, pentru că la o operă atât de împinsă, este aceea, cum a zis, era nevoie de un fel de un asemenea introducere. Mai puțin de introducere de interpretare. Interpretările sunt subiective și ele au atâta adevăr cât coerența are cel care face interpretare. Eu spuneam deseori așa studenților mei că cel puțin profesor, eu sunt, predau filozofia veche greacă, le spuneam că e un profesor prost cel care are ambiția să învețe pe studenții de filozofie. Profesorul de filozofie nu trebuie să învețe, deci că nu trebuie să învețe filozofie, ci să le dea niște modele de gândire, față cu care ei să reacționeze, să se apropie sau să se depărteze. Chiar apreciam foarte mult pe la examene, pe studenții care nu erau de acord cu mine. Asta înseamnă gândesc, chiar dacă greșeau. Adică preferam un student cu un student care greșește, dar care gândește, decât unul care este foarte cuvinte, dar reproduce fără să gândească. Da, fură. E bine, o asemenea biografie, o asemenea operă întinsă, aproape că este, cum să vă spun, este supraomenesc, adică numai traducerile, dar sunt opere originale, adică numai traducerile. Traducerile din greacă nu sunt așa ușor de făcut, așa cum sunt cele din greacă într-o limbă modernă. Pirocaniile, apoi ce-a tradus din așa, Sfântul Maxim Mărturisitorul, ultima Dionisie, Dionisie Areopagitul, care era, cred că era printre ultimele, pentru că am avut un marecare rol în editarea ei, editarea costumă, că puse pe mâna unor, așa, unei edituri cam pirate pe la Craiova. Eu, fiind de prin zonă, de Părintele Stăriloae, nu știu dacă pot să l-ajut să recupereze manuscrisul, pentru că că acea râdă era o datilogramă cu așa împărnată, cum am spus în fine, era cum știți acum și cum scria atunci la pătrânezi, adică vederea mai lăsasă. Și am făcut rost cu așa de cutiu cu vai de manuscris și am predat unei edituri și pe manuscris am lucrat o cercetătoare la Institutul de Artă, cunoscătoare și așa limbii grecești, antice, și a ieșit un volum, adică un volum compact, un volum a traducere de autor, o traducere a unui asemenea om cu gândire, care o gândire teologică atât de profundă, o traducere care nu este pur și simplu așa filologică, e o traducere, orice traducere este o interpretare. Este prima interpretare și poate cea mai de fond, pentru că e de trecere dintr-o limbă în alta. Această traducere este, deși din acest punct este o interpretare, ne mai vorbim de faptul că e prima dată când, dacă îmi dau bine seama, când în anexă erau și comentariile la corpusul Areopagitic ale Sfântului Maxim Mărturisitorul sau unui Ioanim și Topolis. Cum se știe, dar nu are nicio importanță, principal e că sunt cărți. Deci, iată, o asemenea operă, deci operă originală de autor, de traducere, începând cu, așa, cu Grigore Palamas, așa, încheind, iată, apoteotica, zice, Dionisie Areopagitul, această operă atât de bogată, este, avea nevoie de un asemenea introducere, care este o asemenea introducere. Îmi place și subtitul, un urmaș vrednic al patristicii clasice. Eu cred că Părintele Stăinoa este un îndemn la a trece dincolo de el. Este un personaj care impune mari dificultăți în a alege pentru cel care se pleacă asupra, a alege o cale. În genere, eu zic că marii creatori, paradoxal, nu au făcut școală. Cel puțin în filozofie, nu au făcut școală. Pentru că marii creatori impun niște direcții în care și pun în situații de a alege. Nu există, de pildă, ce spun, nu există o școală platoniciană sau o școală aristoteliciană, în sensul așa, în sensul obișnuit al cuvântului. Mari creatori sunt provocări. Deci problema Părintelui Stăinoa este aceasta, este provoacă. Ce este după el? După el trebuie să fie în continuarea programului lui. Așa cum a făcut Părintele Stăinoa în gândirea patristică. A revenit la Sfinții Părinți, nu întorcându-se în timp, nu cetindu-i pentru alții, deci nu făcând o simplă lectură pentru cei care sunt obișnuiți să citească în repovestirea sau un rezumat cu altora. S-a întors la ei pentru a-i reactualiza și pentru a-i integra în teologia contemporană. Deci a făcut ceea ce este esențial într-o lectură de tip istoric, a unui text istoric, a resemnificat faptele istorice, le-a transfigurat, a trecut faptele istorice din condiția de fapt istoric, care este în realitatea lui trecută, le-a trecut în argument. Adică, iată, prin întreaga teologie a Părintelui Stăninoae, Sfinții Părinți sunt coparticipanți la o nouă teologie, la o teologie înnoită. Acesta cred că este unul din cursul este cel mai de seamă în opera Părintele Stăinoae. Ei bine, eu știu pe domnul Anghelescu a lucrat mult. Domnul Anghelescu este și umblat în această zonă, așa, patristicii, chiar teza e doctorat în teme în limba așa în patristică, deci este într-o oarecare apropiere și așa și parcă și sentimentală. Este într-o situație de așa de intropatie. Deci a fost ușor din acest punct de vedere să facă o asemenea operă, dar sigur cu greutățile pe care orice asemenea întreprindere le întâmpină, pentru că este o muncă ingrată. Adică să faci o asemenea bibliografie, treci, orice autor trece până la urmă spatele operei, dar parcă atunci când faci o bibliografie asta, de la început ești în spatele ei. Și este muncă de așa, de migală și parcă nerăsplătită, dar este foarte utilă. Utilitatea ei măsoară de ajut gestul pe care îl face Dumnezeu. Și că, iată, am mai scoate și o asemenea revistă cu legile de studii interdisciplinare, e bine să fie așa, pentru că această interdisciplinaritate în care intră teologie, istorie, filozofie, literatură, istorie literară, cred că această interdisciplinaritate este alt lume, al dialogului. Trebuie să recunoaștem, nu e vina noastră, dar așa că noi încă noi lăudăm dialogul, vrem așa, dar încă n-am deprins tehnica dialogului, încă nu dialogăm. Încă dialogurile sunt un fel de monologuri paralele. E bine, această interdisciplinaritate pe care o pune domnul Interescu este un asemenea exercițiu. Adică toate aceste revizii sunt un fel de dialog. Deocamdată, așa cum, dar sunt exerciții care probabil că ne vor duce și mai departe. Probabil că numerele următoare vor fi și mai bine închegate, această interdisciplinaritate va ajunge o anumită organicitate. Vă mulțumesc și fericit. Vă mulțumesc!